جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض متزاه ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض متزاه إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. الله تبارك وتعالى وحول بأيو قري وحكستنا هروء قيبي وحي أجل أنا وقرنت وحي رزق أنا وقيف سنيه وحو ألا قيبيين تبارك وتعالى إساقا خاص لا عدنا موسى دالع سينين من أوسن تسين إساقا لقوني أربي تبارك وتعالى حكمة دي صدرت أيو أضومضة ربي تبارك وتعالى قارب السكر لغي وقارب السيوح أسيه روحا مسلم كأه يا الله يا دارت آخر الرميسا وحلقت دون يا وحي ربي جيسي تبارك وتعالى هاو يراد هاو بدنا هذا إنو الرالي كن نقضى وكو قنعه وقلب جيسو كدقه وكو حسله وحا ربك كسي تبارك وتعالى اوكو قري مصلحة ذي الدنت هذا كجر الضوء ماذا ربي وحا كم إذا قار اوحب السينين اما اوكو يري اوهدو كبضين لها الدون كوذي آخر ضوء بفساد له قار وحا كم إذا اوكو بذي هدو كو يرين لهانا الدون كوذي آخر ضوء بفساد له الله باقرنا يا تبارك وتعالى مواطن الحكمة حكمة ماشا أي تالو هي مصلحة أدوما ذا إساقا يقانا ربك قيبتيس إيا قرشيس إيا وحو كوغو طلق علي رالي كنه قنع قنع عداسي وخلق أخلاق آدو قيمة بغن روحنا وحي سينيسا إن أكنستو لباتوين فربضن أو مانتا ضدك هيستا dad farabadan isla hadal iyo murug iyo stress iyo cudurro ayaa dilay sawbtu wax weeyaan wax uu qaadan la yahay ruuxani ilaahi tabaaraka wa ta'ala qaybti suu qaadan la yahay wuxuu u hanqaltaagaya oo ka fikiraya oo habeen iyo maalinba ku soo jeeda wixii rabbi uu qaybiyay waxaan ahayn waxba kama bedeli kartid adiga umba isdhibi وعذر اسكردي او والان او اسوريرين مويه ربي قيبتي صاحبك وبدلك سوكو ما فيعنا مرك انت قلبك قدجيسو وحي ربك كسيه تبارك وتعالى ان ادرالك نقط وحا نبي جن صلوات ربي وسلام عليه كسغن انه يري وحا جنة اسكله او ليبان اسكله روحا لغو حنونيه اسلامنمدا إيمان يا إسلام يا مبدأ صح دين صح وهي استوار عطس نرشي سنة أي تهي وح كفلا باهدي سأساسي قابي كفلا صح كما سياسنا حدنا وكو قرع سنية صدح ذا روحي إلا جهله نبي قوحي صلى الله عليه وسلم وحي إليها طوبة طوبة وجيت شنضة كتال ليبان ولا عبرة وحافصيرا يا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في صحيح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وحى ليباني روحي إسلامي ودين تسيطة وأقف صدي ألنا أكو إرزاقي وحكفلا oo nolosha asaasiyaadkeeda baahida asaasiga aan kana yarayn kana siyaadsanayn. allana tabaaraka wa tacaala marka saddexaad uu ku qanciyey oo qalbigiisa ku dejiyey oo raalli ku ah intaa ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala, waa liibaanay buu nabigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sababtu waxa weeye dadaalka iyo xirsiga faraha badan iyo daba orodka iyo soo qabo soo qabo adduunyada soo qabo ruuxa adduun diintiisa iyo sharafkiisa labadiisaba waa u dhammaysaa, waa baabi'isaa. nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu mithaal uga dhigoo tusaale kaga bixiyey sida xirsiga iyo dadaalka faraha badan uu ruuxa diintiisa iyo sharafkiisa u baabi'inay. wuxuu kala mid dhigay nabigu sallallahu calayhi wasalam sidii adhi yey lagu sii daayay oo kale. yeyda adhiga markii lagu sii daayo waxba kama reebto, hal neef intay qabsatana kuma kaaftoonto ma cunto, laakiin mid bay dishaa kii kale ka daba tagtaa ilaa ay kulli wada dhammayso kama hadhe. yey adhi lagu sii daayay say u fasaadiso, sidaasoo kaleeta waxaa ruuxa diintiisa iyo sharafkiisa u fasaadiya xirsiga iyo dadaalka faraha badan ee adduunyada. waxaa kaaga filan marka oo adduunkaaga iyo aakharadaadaba hagaajinaya bedelkeeda inaad gashato qanaacada wixii ilaahay kuu qoray tabaaraka wa tacaala isagaaba iimaan, oo laba gooraba waad helaysaa. laakiin qalbigaaga ha wareerinin, noloshaadana ha fasaadinin, dhibna ha isu geysanin, wixii rabbigaa ku siiyeyna alxamdulillah dhahoo ku qanac, ku sabir, ku qanac oo raalli ku noqo. sidaa markay noqoto waxaad noqonaysaa addoommada ilaahay midka ugu shukri badan. oo nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis abi hurayra, nabigu sallallahu calayhi wasalam, abu hurayrow, waxaad noqotaa mid xalaasha miirta oo xaaraanta ka carara, xalaasha ku dadaal, waxaad noqonaysaa addoommada midka ugu cibaado badan, ugu cibaado fiican. waxaad noqotaa mid qanacsan oo raalli ku ah wixii rabbi siiyey. waxaad noqonaysaa midka addoommada ugu shukri badan ah. la jeclow dadka, waxaad naftaada la jeceshahay mu'min baad noqonay, cidda kula darista ee kula nool la darsidiisa wanaaji muslim baad noqonay. qosolka yaree, waxaa yeelay qosolka faraha badan qalbiga ayuu dilaayay. sidaas daraaddeed waxaad noqotaa mid qanacsan, waxaad noqonaysaa addoommada midka ugu shukri badan. wixii yara ilaahay ku siiyo haddaad ku qanacsantaha, waxaa badanaya shukrigaaga ilaahay tabaaraka wa tacaala, ammaantiisaad badin, waxaa kula weynaanaya nicmada rabbi ku siiyey tabaaraka wa tacaala. haddiise qanaacada lagaa qaado wax ku deeqaya ma jiro. adduunkao dhan haddii laguu dhiibo laakiin rabbi uusan qanaaco ku siinin kuma deeqayo. nabigeenna wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, haninimada iyo hodannimada ma aha xoolo badan, maaha xoolo badan, maaha kursi aada fuusha, maaha jago aada hesha, maaha xoolo badan oo lagugu farraqo, maaha. laakiin waxa weeyaan waa naftaada oo qanacsan wey, inama alghinaa ghina annafs, naftaada hadday qanacdo oo qalbigaaga alla dejiyo oo qanaaco ku siiyo, taasaa waxay tahay haninimada iyo hodannimada aan meelle laga helin. ha kaa maqnaato adduunya waxay kaala maqnaanayso, laakiin rabbigaa tabaaraka watacaala qalbiga ha kuu deji, wuxuu ku siiyeyna iimaankiisa iyo qanacsanaantiisa ha ku siiyo, waxba kaama maqna markaa, waxba kaama maqna. maxaa yeelay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ducadiisii waxaa ka mid ahayd, ilaahow reer maxamed, waa reerihiis, reer maxamed risqooda wax ku filan ka dhig, wuxuu mar hadduu siyaado oo ay kula durugto oo aad soo qaba tidhaahdo oo aad kulmiyo ururi tidhaahdo oo tartankeeda aad gasho oo yaan lagaa badsanin ay timaado, khatar baad ku jirtaa markaa, khatar baad ku jirtaa. leanno badsiga faraha badan iyo tartankaasi wuxuu ku dhaafinayaa, xataa hadduu fayow yahay wuxuu ku dhaafinayaa wax isaga ka fiican, wuxuu ku dhaafinayaa tartankii aakharo. waa midda labaadee tartanka adduunyada aada ugu jirtaay mid soo afjarmaya ma aha, adoo tartamaya oo ordaya oo soo qaba leh baa adiga lagu qaban doonaa, saa ku talagal. sida rabbigaa yidhi tabaaraka wa tacaala, alhaakum altakaasur, waxaa idin mashquuliyey kala badsiga iyo tartanka adduunyada, xataa zurtum almaqaabira, ilaa qubuurta aada siyaarateen. raadinta iyo tartanka dayn maysaan ilaa qubuurta aada gashaan. markaasaa rabbigaa wuxuu yidhi tabaaraka watacaala kallaa sawfa taclamuuna, waad si ogaan doontaan. uma kallaa sawfa taclamuuna, waad ogaan doontaan. waa hanjabaad hadalku, tartanka aada ku jirtaan waad ogaan doontaan. haddaad si ogaan lahaydeen cilmiga yaqiinta ah, cilmiga dhabta ah, xaqiiqada waxa jira, haddaad ogaan lahaydeen qadarka iyo qiimaha tartanku leeyahay, adduunya waxay tahay xaqiiqada, haddaad ogaan lahaydeen tartanka maydaan gasheen, dhinac kalead u tartami lahayd. sidaas daraaddeed ibni aadamku xataa hadduu duqoobo, xataa hadduu da-oobo, sariirta ku urursado, laa yazaalu qalbu lmar'i shaaban fi ithnatayn fi xubi اdunya wa tuuli اlamal. laba shay kama duqoobo, adduunya jacayl kama duqoobo, yididiilo dheerna kama duqoobo, waad sii noolaanaysaa, wakti baa kuu laaban, kama duqoobo, raadinta adduunyada kama duqoobo, xataa hadduu sariirta ku urursado. adoo raadinayaa lagu qaban marka, mana ka dhargaysidoo soo afjari maysa. oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ibni aadamku haddii laba tog oo dahaba la siiyo, mid saddexaad buu raadin, ka saddexaad haddii loogu darana ku afraad buu raadin, ku afraad haddii loogu darana dabcan kuwo kaluu sii raadin, afkiisa iyo calooshiisa waxaa buuxiya uun carrada, qabri inuu gala mooyaane si kale kuma dharko. sidaas daraaddeed allah wuxuu ka toobad aqbalaa cidii usoo noqota buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, qanaacada iyo wixii ilaahay ku siiyey ee yar intaad ku qanacdo, kadibna ilaahay xaggiisa u jeeso, badso wixii daarta aqaro aada ilaahay agtiisa u baxsan lahay.